JWP! Mix wybuchowej mieszanki, same najlepsze fachury. Kiedyś połączył nas arty, JWP i bez cenzury. Z nimi nie tylko melarze, odwierty koncerty, rauty. Kiedy problemy są tak, że nikt nie zostaje tu sam. Tym drzwi są zawsze otwarte, Witka graba szuferka. Policzą się akcje fajne, tu za nie pęka butelka. Na majku kolejne traki, zbombardowane jak Belgrad. Gramy w otwarte karty, jak lecisz fuja to żegnam. Nie ma miejsca dla fejka, lepiej niech sklei wary. Elo koledzy, piąteczka, Targówek, Kocław, Bielany, Grochów, Praga, Mokotów. Gdziekolwiek jesteście, pamiętajcie od Przemka. Dla was szacunek i respekt. Moi koledzy, koledzy, dla dobrych kolegów ze wszystkich stron świata. To dla całej ekipy. Ja i moi ziomki, nikt gorszy i lepszy. Moi koledzy, koledzy, dla dobrych kolegów ze wszystkich stron świata. To dla całej ekipy. Nie masz pytań. Twoja klika to klaka, może se klikać i klaskać. A twoje wers to kalka, więc może znikać i płakać. Nasze wers to magia, mogą wybuchać i latać. Nasi koledzy ze świata znów będą słuchać tych nagrań. Jestem jak doktor Indy Jones, a JWP to George Lucas. Dobrych przygód nigdy dość, mów mi kot w skate'owych butach. Spaceruję po planecie, kolegami dokazują. Świat okrągły jest jak piłka, gramy w to jak Boca Juniors. Lech o mnie mówił młody Kosi, dla mnie młody Lech to król. Jeśli masz tu wątpliwości, muszę epelet na full. Jestem głodny tutaj znowu, szukam czegoś, czego nie znam. To jak pewna zguba, chyba tego nie okiełznam. Moi koledzy, koledzy, dla dobrych kolegów ze wszystkich stron świata. To dla całej ekipy. Ja i moi ziomki, nikt gorszy i lepszy. Moi koledzy, koledzy, dla dobrych kolegów ze wszystkich stron świata. To dla całej ekipy. Nie masz pytań. Dementuję, że kolega jedną pepegiem. Chyba, że po pijaku, to jakby nie było, nie wiem. Kilku chłopaków zawsze w porzo wobec siebie. Bracia z innych matek po selekcji i od siebie. Dziś już jak krewni, każdy jest sobie krewien. Szacunek i przepraszam za słowa mówione w gniewie. I jestem pewien, że lepiej nie mogłem trafić do tańca mniej różańca, ale jednym słowem nasi ziomki przepełnione dobrą energią. Co możesz na nich liczyć, jak gadacie z sobą serio? Wszyscy co ze mną, słońce i jak deszcz leje. My jesteśmy jak jedność i niech dobrze nam się dzieje. Moi koledzy, koledzy, dla dobrych kolegów ze wszystkich stron świata. To dla całej ekipy. Ja i moi ziomki, nikt gorszy i lepszy. Moi koledzy, koledzy, dla dobrych kolegów ze wszystkich stron świata. To dla całej ekipy. Nie masz pytań. Pierwszy kolega Ero, mówię na niego cesarz. Piszę wielką literą, nie muszę go polecać. Twą dupę on podnieca, twój idol ma załamkę. Bo wokal jak żyleta, też podobnie na siance. Drugi mówi co myśli, rzadko siedzi cicho. Młoda dusza artysty, to Kosi alias Isok. I prosić się nie trzeba, żeby rozjebał w tekstach. Z nim nieraz bliżej nieba, kiedy latamy w jetlach. Zdawaj na prawy brzeg tam, koleżka też nie śpi. To człowiek orkiestra, z TGK rzemieślnik. Pieści swoją music, wydaje na albumach. Dla części ludzi Silvers, a dla wybranych Junak. Poznaj również Szczura, którego znam pół życia. Spiliśmy wspólnie Duna, ja jego vibe unika. Do tego Falcon One, który prowadzi dziś melanż. I tysiąc innych jab, które długo by wymieniać. Koledzy, dla dobrych kolegów ze wszystkich stron świata. To dla całej ekipy. Ja i moi ziomki, nikt gorszy i lepszy. Moi koledzy, koledzy, dla dobrych kolegów ze wszystkich stron świata. To dla całej ekipy. Moja ekipa, nie masz